أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة سيد المرسلين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وأصدق الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق رسول الله ونطق حبيب الله عزيز مؤمنين محترم مسلمانlar akıp giden zamanın içerisinde devamlı şekilde tükenen, eriyen, azalan ömür sermayemiz, hayat sermayemiz, Müslümanlar olarak bizlerin daha fazla düşünmesini, daha fazla ebedi aleme müteveccih hesaplar yapmamızı zaruri hale getiriyor. Görüldüğü gibi yıllar birbirini takip ediyor, aylar birbirini takip ediyor, günler, haftalar, saatler, saniyeler peş peşe akıp gidiyor. Esasında akıp giden bizim hayatımız. Aslında eriyen, tükenen bizim ömrümüz, ömür sermayemiz, hayatımız. Keşke müminler olarak azalan, tükenen ömrümüzün farkında olsaydık. Şimdi herkes evinde duvarına asılı duvar takvimine baksın. O kocaman yığın halindeki duvar takviminden 15-16 yaprak kalmış veya daha az kalmış, bitmiş. Aslında tükenen o duvar takviminin yaprakları değil, bizim hayatımız tükenmiştir. Rabbimizin bize takdir ettiği ömür sermayemizden bir yıl daha eksilmiş, azalmış demektir. Acaba Müslümanların kaçta kaçı bunun şuurunda? Acaba Müslümanların kaçta kaçı bunun farkında ve idrakinde? Her mümin bu hususta nefsini muhasebeye çekmesi ve akıp giden yılların, zamanın, vaktin nasıl değerlendirildiğini ve Allahu Teala'ya vereceği hesabın içerisinde karlı mı, zararlı mı çıkacağını düşünmekle karşı karşıyayız. Mehmet Akif merhumun dediği gibi, akılalar geçen eyyamı için deli bayram geliyor der, sevinir diyor. Akıl dediği akıllı insan. Akıllı insan geçip giden günleri için ağlar. Ağlamak insanı düşünmeye, nefsini muhasebeye, iç alemini, iç dünyasını hesaba çekmeyi gerektiren bir hadisedir. Ağlayınca insanın gözlerinde yaş damlaları birikir ve adeta dışarıyı göremez olur. O gözyaşları insanın gözünde bir perde olur. Dışarıyı göremeyince iç dünyasını görmeye, iç alemini düşünmeye başlar. Demek ağlamak bir bakıma düşünmek demektir. İç alemine, iç dünyasına, gönül dünyasına uzanabilmesi ve dış dünyadan kesilmesi anlamına geliyor. Şimdi düşünün ki haftalardır diyelim, aylardır demeyelim, haftalardır 1991 miladi yılının tükenerek 1992 miladi yılının gelişini nasıl karşılıyor insanlar? %99'u Müslüman olduğu söylenen Türkiye'de, ülkemizde, bölgemizde, şehrimizde bir senenin azalıp tükenip yeni bir senenin gelişi gayet tabii bir hadise. Allah-u Teala'nın koyduğu nizam dairesinde اِنَّ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِعُلِ الْاَلْبَابِ ayet-i kerimesinde ifade edildiği gibi göklerin ve yerin yaratılışı, gece ile gündüzün arka arkaya peş peşe birbirini takip etmesi hadisesinde akıl sahipleri için alınacak ibretler var diyor Rabbimiz. وَاَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ Leyl gece, nehar gündüz. İhtilaf peş peşe, onun gecenin ardından gündüzün, gündüzün ardından da gecenin gelmesi Allah'ın koyduğu bir nizam, bir düzen. 1991 yılının arkasından 1992 yılının gelmesi de aynen budur. وَاَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ Yani senelerin birbirini takip etmesinden başka bir şey değildir. Fevkalade bir olay değildir. Dünyanın kurulduğu günden, güneş sisteminin, galaksilerin, gezegenlerin yaratıldığı günden beri devam eden bir hadisedir. Ne var yani 91. yıl bitiyor, 92. yıl geliyor, ne var? Nasıl karşılamak lazım? Nasıl uğurlamak lazım, ne düşünmek lazım, nasıl tavır takınmak lazım? Müslümanlar olarak bunların bilinmesi lazımken, üstelik %99'u Müslüman olduğu söylenen bir ülkede, haftalardır şu çırpınışlara bakın, şu hazırlanışa bakın, şu yoğun kargaşaya bakın. Devletin denetimindeki televizyonlar, özel şahısların elindeki televizyonların propagandalarına bakın, yayınlarına bakın, reklamlarına bakın. Harıl harıl milleti içkiye hazırlıyorlar, alkole hazırlıyorlar, kumar çekilişlerine hazırlıyorlar. Fahişeleri tedarik edip o gece yoğun haram işlemeye hazırlıyorlar. Ve bilet satan, piyango biletleri satan gişelerin önünde yığın yığın sersem ve sapık insanların hayatını umutlara bağlamış, zavallı insanların meydana getirdiği kuyruklara bakınız. Geçen gün Eminönü'ne indim. Yeni Cami-i Şerif'in hemen önünde bildiğiniz gibi bir kadının adını taşıyan bir piyango biletinin gişesinin önünde inanın ki bir kilometrelik bir kuyruk oluşmuştu. Camiden çıkanlar kuyruğa giriyor. Kumar biletleri alacaklar. Bütün dinlerde, bütün kitaplarda, bütün mezheplerde Allah'ın açıklıkla nehyettiği, haram ettiği bir piyangoyu ve bunun biletlerini adeta helalmış gibi, meşru imiş gibi Allah ve Resulü'nün haşa sanki tecviz ettiği caizdir dediği bir kazanç yoluymuş gibi Müslüman patentli, Müslüman sıfatlı insanlar akın akın o biletleri almak için kuyruklara giriyorlar. Nedir? Ne oluyor? Niçin bu hazırlık, niçin bu kargaşa, niçin bu telaş, niçin bu velvele? Bütün bunlar Müslümanları hakikaten ebedi aleme iman etmiş olan Müslümanları çok yakından ilgilendiriyor. Efendiler, bakınız Cenab-ı Hak müminleri anlatırken Kur'an'da, Kur'an ayetleri çok dikkat çekici bir düzen içerisinde mümini tanıtıyor. Allah'a ve Resulüne imanı anlatırken arkasından da yevmil ahiri, ahiret gününü daima beraber getirir. Allah'a iman ile ahirete iman sık sık Kur'an'da beraber geçer. Sizin de dikkatinizi çekmiştir. Kur'an-ı Kerim'i okuyan kardeşlerimiz yahut şuurlu, bilinçli olarak Kur'an'ı dinleyen, okuyan bir kardeşimizi dinleyen Müslümanlar açıklıkla fark etmiştir ki Allah'a iman kelimesinin yanında ahirete iman kelimesi de hemen yerini almıştır. Mesela katilüllezine la yu'minune billahi ve la bil yevmil ahiri. Allah ve ahiret, Allah ve ahiret daima beraber geliyor. Bu bize neyi hatırlatıyor? Allah'a inanan insanların bir tek hesabı vardır. Allah'a inanan müminlerin hangi makamda, hangi mekanda, hangi mesafede, hangi hizmetin, hangi mülkiyetin, hangi zürriyetin, hangi servetin başında olursa olsun Allah'a inanan bir müminin bir tek hesabı vardır. O da vel yevmil ahiri, ahirete olan imanın icabı olan bir hesap. Ahirete olan iman. Bir mümin hayatının hesabını, planını, muhasebesini işte buna göre yapmakla mükelleftir. Görülen odur ki bu yaşadığımız asırda, devirde, çağda en fazla unutulan, en fazla ihmal edilen, en fazla göz ardına itilen husus ahirete iman hususudur. Eğer bir tüccar, eğer bir esnaf, eğer bir inşaat müteahhidi hata ediyorsa, yanlış yapıyorsa, aldırış etmiyorsa, insanları kandırıyorsa, aldatıyorsa, inşaat malzemesinden çalıyorsa, karşılıksız çek veriyorsa, senet imzalıyorsa, bilsin ki evvela gönlünden, kalbinden, vicdanından ahirete olan iman silinmiştir yahut zaafa uğramıştır. Hayatının hesabını vereceği bir hesap gününe, hayatının yaptıklarının, ettiklerinin hesabını vereceği bir ahiret gününe inansaydı bir insan, Allah'a yeminle söylüyorum, karşılıksız çek veremezdi. Karşısındaki adamı aldatamazdı, atlatamazdı. Günün birinde dönüp bana gelecek, Allah'ın huzurunda hesap vereceğim diye inansaydı, yüreğindeki iman zedelenmeseydi, kalbindeki iman zaafa uğramasaydı, bugünkü felaketler olmayacaktı. Bu imanı zaafa uğrattıktan sonra 50 defa Kabe'ye gitse bir adam, Beytullah'ın etrafında 100.000 kere tavaf etse, netice değişmiyor, hayatın akışı değişmiyor, hayata bakışı değişmiyor, işlerimiz düzene girmiyor ve dolayısıyla arzu edilen seviyeye gelemiyoruz. İşte şimdi öğrendiğimize göre 28 milyon piyango bileti satışa çıkarılmış. 28 milyon. Türkiye nüfusunun yarısı kadar. Bu biletleri alacaklar, aldılar, almışlardır. Buradan bir şey bekliyorlar. Ve propagandalar, reklamlar da bu hususta insanları düşünemez hale getirmiştir. 30 milyar bir kişiye. Bunun hayalini, bunun heyecanını, durmadan, dinlenmeden yüreklere oturtmaya çalışıyor televizyon. 30 milyar bir adama çıkacak diye 28 milyon insan heyecandan heyecana sürükleniyor, hamakatten hamakate sürükleniyor, ümitten ümide sürükleniyor ve sabahlara kadar adeta ruh stresine girmek suretiyle beklemeye geçiyor. Evvela şunu itiraf edelim ki, bu yayınları yapanlar milyonlarca insanı bir kişiye 30 milyar çıkacak diye bekleten, umutlandıran teşkilatlar, örgütler, yayınlar, reklamları yapanların hepsi zalimdir. İnsanların umutlarını sömürüyorlar. İnsanların arzularını, heyecanlarını sömürüyorlar. Tam bir sömürgeciliktir bu. Ve tabii bunun yanında bu akışın, bu oluşumun haram olduğunu, günah olduğunu, Allah'ın nehyettiğini umursamayan, ciddiye almayan yahut bilmeyen insanlar da, onlar da zalimdir, mazlum değil. Demek ki milli piyangoyu alan da zalim, satan da zalimdir. Mazlumu yok bu işin. Ne olacak peki? Yani bir yılın geride kalması, öbür yılın da başlaması, bir Müslümanı yığın yığın isyana, harama, günaha götürmek için bir vesile midir? Bunu kim koydu bu esası? 1991 yılı çıkıyor diye acaba nasıl geçti bu yıl? Hayırla mı, şerle mi, sevapla mı, günahla mı, karla mı, zararla mı kapandı diye herkesin evine kapanarak derin derin düşünmesi gereken bir gecede çılgınlar gibi eğlenmeyi ve haram işlemeyi hangi zalim telkin etti Türk milletine? Hangi zalimler? Koca bir yıl, 365 gün hayatımızdan geçmiş giderken, yeni bir seneye, yeni bir yıla girerken, böyle çılgınca, şaşkınca, ahmakça streslere, heyecanlara girmenin manası nedir? Bunu kim koydu? Niçin Müslümanım diyenler bu dümen suyuna uyuyorlar? Niçin Müslümanım diyenler bu akışa kapılıyorlar? Niçin Müslümanım diyenler telkin altında kalıyorlar? Niçin Müslümanım diyenler propagandaya mahkum oluyorlar? İşte bu nokta cidden bizi çok düşündürüyor. Üstelik hiçbir hususiyeti olmayan, ne ilmi, ne tarihi, hiçbir haysiyeti, hiçbir hukuku olmayan bir gün. Vaka Hristiyanlar, Hristiyan dediğimiz insanlar, bu yılbaşı denen geceyi veya günü neyse, hiçbir ciddi ve ilmi esasa dayanmadığı halde, Hazreti İsa'nın doğum gününe yamamaya çalışıyorlar. Allah şahittir ki hiçbir kitapta, tarihte, Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da Hazreti İsa'nın bu tarihte, yani miladi sene itibariyle yılbaşı diye kutlanan gecede 31 Aralık'ı neyse bu sene bir ocağa bağlayan gecede Hazreti İsa'nın dünyaya geldiğini hiçbir kitap yazmıyor. Hiçbir eser yazmıyor, hiçbir tarih yazmıyor. Bu tamamen bir uydurma. Hazreti İsa'ya iftira, Hazreti İsa'yı istismar. İsa Aleyhisselam'ın doğuşu biliyorsunuz fevkalade bir hadiseyle meydana gelmiştir. Babasız dünyaya gelmiş bir insandır Hazreti İsa. Bunu bütün Müslümanlar bilmesi lazım. Bütün peygamberleri tanımak lazım. Kudüs şehri civarında kaynaklarımızın bildirdiğine göre Kudüs şehri, yani Filistin toprakları, bugün Yahudilerin işgali altında bulunan topraklarda Hazreti İsa, Meryem validemiz tarafından dünyaya getirilmiş. Bu kadar, ama ne zaman, hangi gün, hangi ay, hangi sene kesinlikle belli değildir. Niye belli değildir? Çünkü İsrailoğulları, Yahudiler, Hazreti Meryem, İmran'ın kızı, Hazreti Meryem'in Hazreti İsa'yı dünyaya getirdiği zaman itham ettiler. Bu çocuğun babası yok. Haşa. Sen bunu nereden aldın? Nerede zina ettin diye Hazreti Meryem'e saldırıp öldürmek istediler. Ve dolayısıyla hiç kimsenin bilmediği, Yahudiler Meryem'i öldürmesinler, katletmesinler, İsa'yı da bebeği de öldürmesinler diye Hazreti Zekeriya aleyhisselam Meryem validemizi hiç kimsenin bilmediği gizli bir yere sakladı. Bir yere, çardak, hurma ağaçlarından, hurma kütüklerinden, hurma liflerinden yapılmış bir çardağın bir sığınağa gizledi. Kimse bilmiyor. Ve İsa'yı orada dünyaya getirdi. İsa'yı emzirmesi lazım Meryem'in. Emzirmesi için de yemesi lazım, içmesi lazım, gıdasını bulması lazım. Bunlara da Zekeriya aleyhisselam kefil oldu biliyorsunuz. Ve keffeleha Zekeriya, Kur'an-ı Kerim bunu açıklıyor. Ve keffeleha, Meryem'e kefil oldu ez Zekeriya, Zekeriya aleyhisselam. O da bir peygamber. Felemma dehala aleyha Zekeriyel mihrab. Mihraplarda bir yazı görürsünüz camilerde. Bu hadiseyi anlatıyor Rabbimiz. Felemma dehala aleyha Zekeriyel mihrabe. Ne zaman Hazreti Zekeriya mihrap dediği çardak, duvara oyulmuş oyuk. Onun için İmam Efendi'nin namaz kıldırdığı yere de mihrap denmiş. Duvara doğru oyulduğu bir sığınak haline getirildiği için. Ne zaman Meryem'in saklı olduğu çardağa ne zaman girerse, felemma dehale, dehale dahil olmak, girmek, ne zaman girerse, vecede indaha rizga, görüyordu ki kendisinden evvel Meryem'in önüne getirmişler, yiyecek koymuşlar, rızık koymuşlar. Feenna leki haza, bunlar sana nereden geliyor ey Meryem dendiği zaman, hâzâ min fadli rabbi, bunları Allah gönderiyor demiştir. Böyle fevkal âde, fevkat tabi'iye, tabiat üstü, olağanüstü bir doğum yapmış Meryem validemiz radıyallahu anha. Gıdası Allah tarafından, doğum Allah tarafından, tertip Allah tarafından, tezgah Allah tarafından, hiçbir beşer bilmiyor. Onun için hiçbir tarihçi tespit edemedi. Doğumunun ne zaman olduğunu kimse yazmadı İsa'nın. Vallahi bugün Hazreti İsa'nın doğum gecesidir diye kutlanan yılbaşı tamamen uydurmadır. Hiçbir ilim adamı kabul etmiyor. İstismardır. Hazreti İsa'yı istismar ederek Hristiyan dünya ekonomik çıkarlarına alet ediyorlar. Bir de Noel Baba icat etmişler, çocuklara hediye taşıyan kırmızı kaftanlı, uzun sakallı bir eşek, affedersiniz. Ve Hristiyan ekonomistleri, Hristiyan ekonomik ajanları ve ajansları böyle bir tip uydurarak çocuklara hediye almak yoluyla ekonomisini kalkındırmayı planlamışlar. Aynı şekilde Hazreti İsa'yı alet veya istismar ederek gördüğünüz gibi yılbaşı gecesinde milyonlarca litre içki içmek suretiyle alkol tüketimini hızlandırmışlar. Milyarlarca kumar oyunları, kumar tezgahları işletilmeye açılıyor o gece. Milyonlarca kadının ve kızın ırzı kirletiliyor o gece. Bütün bunları yapan alçak Hristiyanlardır. Namus düşmanı Hristiyanlardır. Ama %99'u Müslüman olduğu söylenen cahil o cahil Türkiye Müslümanları akın akın kapılıyor, gidiyor bu hadiseye. Ve televizyon bu zulmü alkışlıyor. Televizyon resmen Hristiyanların emrine girmiş bulunuyor. Haçın emrine girmiş adamlar. Gafil adamlar, zalim adamlar. Müslüman Türk milletini apar topar cehenneme götürüyorlar. Ve milyonlarca Müslüman seyirci durumunda yapacağı hiçbir şey yokmuş gibi. Hiçbir tepki göstermiyor. Hiçbir karşı koyma tavrı takınmıyor. Ne gelirse benimsiyor. Ne gelirse kabul ediyor. Tıpkı İstanbul, Haliç var ya hani kirlendi. Haliç gibi bu millet. Ne atarsa yutuyor. Korkunç bir şey. Peki nereye gideceğiz? Biz nasıl Müslüman kalacağız? Biz nasıl Müslüman olacağız? Nasıl vel yevmil ahiri, ahiret gününe neyle gideceksiniz? Müslümanlar, bunları düşünmeyeceksek, çoluğumuzu, çocuğumuzu, kadınımızı, kızımızı, nefsimizi, arzularımızı bugünkü akışa, bugünkü reklama, bugünkü propaganda teslim edeceksek, peki nasıl Kitabullah'a, nasıl Habibullah'a cevap vereceğiz? Hani Allah'ın kitabı vardı? Bakın şimdi ayet-i kerimeyi okuyorum. Bu ayet vallahi Müslümanlara hitap ediyor. Müslümanlara hitap ediyor. Estaizu billah. Katilüllezine la yu'minune billahi ve la bil yevmil ahiri ve la yuharrimune ma harramallahu ve rasuluh ve la yedinune dinel hakki مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْتُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ صدق الله العظيم. Ey müminler, Müslümanlar! Ayetin muhatabı sizsiniz. Hepimiz biziz. قَاتِلُوا Mücadele ediniz. Dövüşünüz anlamına. Mücadele ediniz. Kiminle mücadele edelim ya Rabbi? Bakın, suali mukadder. Şimdi cevabı ayette geliyor. Kiminle mücadele edelim? Kiminle mücadele halinde olalım ey Allah Celle Celaluhu? Buyuruyor ki, la yu'minune billah ve la bil yevmil ahiri. Allah'a ve ahirete inanmayan insanlarla mücadele halinde olun. Teslimiyet içinde olmayın. Mücadele halinde olun diyor. Daha ve la yuharrimune ma harramallahu ve rasulü. Allah'ın ve Resulünün haram ettiği şeyleri haram kabul etmeyenlerle mücadele halinde olun. Uzlaşma halinde olmayın. Kapışma halinde olun. Görüyor musunuz? Milli piyangoyu haram kabul etmeyenlerle mücadele edeceğin yerde teslim olmuşsun. Ayet okuyorum farkındaysanız. Ve la yuharrimune, haram saymıyorlar. La Arapça olumsuz demek. La olmuyor. La yuharrimune, haram kabul etmiyorlar. Faizi haram kabul etmiyor. Milli piyangoyu haram kabul etmiyor. Kadınların açık saçıklığını haram kabul etmiyor. Sen bunlarla nasıl olman lazım? Allah diyor ki mücadele halinde olun. Bunlara uymayın, bunları kabullenmeyin. Bunlara tepkinizi açığa koyun. Katilu, mücadele halinde olun. Peki bizim tavrımız ne? Bizim tavrımız ne Müslümanlar, söyler misiniz? Daha ve la yedinune dinel hak. Allah'ın dini hakkını, yani İslam dinini din olarak kabul etmeyenlerle mücadele halinde olun. Ve la yedinune, din olarak kabul etmiyor. Neyi? Dinel hak. Hak dinini kabul etmeyenlerle, İslam'ı hayat nizamı olarak kabul etmeyenlerle, şeriatı ve Allah'ın hükümlerini kabul etmeyenlerle mücadele halinde olun diyor Cenab-ı Hak. Ama biz teslim olmuş gibiyiz. Susmuş gibiyiz. Kabullenmiş gibiyiz. Akıp gidiyor gibiyiz ve adeta uyumuş durumda görünüyoruz. Müslümanların tavrı nerede? Müslümanların tepkisi nerede? Müslümanların karşı koyması nerede? Ne oldu bu Müslümanlara? Ve la yedinune dinel hak minellezine utul kitab. Kendilerine kitap verilenlerden oldukları halde son dini hak olan İslam dinini din olarak kabul etmeyen Hristiyanlarla ve Yahudilerle mücadele halinde olun diyor Hazreti Allah Celle Celaluhu. Onlara uyun, onlar gibi olun, onlar gibi yaşayın demiyor. Katilu, mücadele halinde olun. Hani o, hani Allah'ın istediği tavır bizde? Hani efendiler? Çünkü Yahudiler de kafirdir, Hristiyanlar da kafirdir. Bakın Allah-u Teala Yahudileri anlatırken ne diyor? Ve kâletil Yahudu Uzeyrun ibn Allah'ın oğludur. Allah'ın oğlu olur mu ya? İşte dünyada ilk defa Allah'ın oğlu var diyen Yahudilerdir. Kur'an böyle haber veriyor. Tevbe suresi 30. ayet. Vakaletil Yahudi. Yahudiler dedi ki Uzeyr diye bir zat var. Uzeyr aleyhisselam. Bu Uzeyr İbnullah, Allah'ın oğludur dediler. Sonra vakaletin Nasara, Yahudi Hristiyanlar da dediler. Ne dediler? El Mesihu İbnullah. Mesih dediğimiz İsa da Allah'ın oğludur dediler. Bu yüzden Allah'ın oğlu dedikleri için dünyadaki bütün Hristiyanlar kafir oldu. Biz böyle inanmakla mükellefiz. Hristiyanlar darılacak, Yahudiler darılacak diye Allah'ın ayetlerini gizleyenler ne olur biliyor musunuz? Yahut Hristiyanlar hoşlansın, papazlar hoşlansın, bizi Hristiyan Avrupa kabul etsin diye şu son zamanlarda görüyorsunuz, Hazreti Mevlana'yı bile adeta Müslüman değil de hümanist yani Yunan felsefesine inanmış, batıl bir adam, şarkıcı, saz çalmış, şarkı söylemiş, şiir okumuş bir adam diye göstermeye çalışmıyorlar mı? Mevlana'yı bile Avrupa'nın hoşuna gitsin diye yaptılar bir dansöz. Mevlana İslam alimidir ya, Kur'an müfessiridir. 48 bin beyitten ibaret mesnevisi var. 300 sene Osmanlı medreselerinde kitap olarak okutulmuş. Hiç mesnevi söylüyorlar mı? Varsa yoksa kaval çalmış, fistan giymiş, sarhoş gibi dönmüş, babam dönmüş. Vallahi böyle Mevlana yok. Yunus Emre gibi bir dervişi, bir sofuyu, bir mümini, bir muvahhidi adeta Hristiyan rahibi şekline soktular. Yunus Emre oratoryosu kilisede düzenlediler. Hristiyan'a hoşuna gitsin diye resmen Yunus Emre'yi Hristiyan papazı gibi takdim ettiler. Zalim oğlu zalimler. Bunun adına da kültür dedi. Kültürmüş kültür. Ne kültürü lan bu? Küfrün kültürü olur mu? Rabbimiz reddediyor. Vakaletin Nasara, Hristiyanlar dediler ki El Mesihu Bunullah, İsa Allah'ın oğludur dediler. Rabbimiz diyor ki zalike, işte bu laf, kavlühüm bi effahihim, onların ağzından çıkan alçak bir sözdür. Yudahiune kavlellezine keferu min kabl, daha önceki kafirlerin sözlerine benzeterek kullandıkları, yani Yahudilere benzeterek söyledikleri bir sözdür, Allah'ın oğludur İsa sözü. Cenab-ı Hak o kadar Kur'an'da gadaplanmış ki bakın, katelehumullah, Allah bu Hristiyanların belasını versin diyor Cenab-ı Hak. Ayet böyle, katelehumullah, Allah belanızı versin. Hiç bu laf söylenir mi? Allah'ın oğlu olur mu? Enna yufekûn, nereden uyduruyorsunuz bunları? Nasıl Allah'a baba diyorsunuz, Allah baba tabirini kullanıyorsunuz. Nasıl Allah'ın oğlu diyorsunuz Hazreti Meryem'in doğurduğu çocuğa? Meryem'den dünyaya gelen çocuk Meryem'in oğlu olur. Allah'ın niçin oğlu olsun? Rabbimiz ne kadar gadaplanmış görüyor musunuz? İşte efendiler, saçmalar, saçmalıklarla dolu bir Hristiyanlık inancıyla karşı karşıyayız. Lakin bütün güçleriyle, bütün yatırımlarıyla, bütün finansmanlarıyla resmen bu batılı, Kur'an'ın reddettiği bu efsaneyi, yılbaşını, bütün bir devlet kuruluşları Müslüman Türk milletine angaje etmeye, anlatmaya ve telkin etmeye çalışıyor. Bu yalanları, bu safsataları, bu hurafeleri, dünyanın en büyük hurafesi yılbaşıdır. Hindiler kesilecek, hindi etini yerken Hazreti İsa'nın eti niyetine yenecekmiş. Şaraplar içilirken Hazreti İsa'nın kanı diye içilecekmiş. Bu ne korkunç küfür ya! Bu ne büyük felalet! Nasıl Türk milleti buna aldanır? Nasıl evine içki götürür, nasıl evini süsler? Nasıl hiçbir dini, ilmi, tarihi gerçeklere dayanmayan yılbaşı hurafesini nasıl canlandırmaya kalkar bir Müslüman? Nasıl tebrik gönderir birbirine? Hristiyanların bayramı olarak saçma, sapan hurafe de olsa Hristiyanlar bunu bayram kabul etmiş. Sen Müslümansın, Müslümanla ne alakası var yılbaşının tebrikleşmesiyle? Tebrik kartı gönderen Müslüman vallahi cehennemliktir bu yüzden. Hristiyanların dini inanışına, dini anlayışına hani benzemeyecektin? Hani onlar gibi olmayacaktın? Hani "Men teşebbehe bi kavmin fehve minhum" buyurmadı mı Hazreti Habibullah? İnanın inancında, düşüncesinde, tavrında, tarzında, ibadet şekillerinde bir Müslüman Hristiyan'a benzerse, Yahudi'ye benzerse bunun hükmü nedir? Hiç mi bunları duymadınız? Hiç mi bunlar anlatılmadı? Hiç mi bu Kur'an-ı Kerim okunmadı? Senelerdir Kur'an okunuyor. Hani bu Kur'an hükümleri? Böyle Kur'an, anlaşılmadan okunan Kur'an'ın işte görüyorsunuz, hiçbir şey değişmiyor. Hiçbir şey değişmiyor. Ve hiçbir dini geceye, hiçbir İslami, İslam kaynaklı hiçbir gün ve geceye bu kadar ilgi gösterilmiyor. Müslümanların yılbaşısı Muharrem ayının birinci günüdür. Milat ile anlattım, Hazreti İsa ile hiçbir alakası olmadığı halde İsa'nın doğum günüdür diye kutlanan geceyle ey Müslüman senin ne alakan var? Niye o geceyi başka gecelerden farklı yapıyorsun? Niçin evinde ayrı bir sofra düzenliyorsun? Ben dört mezhebin hükmünü ve dinin esasını söylüyorum. Yılbaşı gecesi diye devletin angaje ettiği, reklam ettiği, telkin ettiği, tatbik ettiği, propaganda ettiği o gece kalbinde zerre kadar imanı olan bir Müslüman o geceyi diğer gecelerden farklı geçirirse sonu cehennemdir Allah şahit. Yapmayın Müslümanlar. Eğer Müslüman kalacaksak böyle gidemeyiz. Müslüman kalacaksak Allah'ın huzurunda, mahşer gününde, hesap gününde hesap vereceğimize inanıyorsak, milli piyangodan bilet alamazsınız. Vallahi alamazsınız. Hiçbir Müslüman alamaz. O gece hindi yiyemezsiniz. O gece içkiyle alakalı hiçbir şey olamaz. O gecenin Hristiyanların dini bayramı olması sebebiyle hiçbir Müslüman o geceye özellik tanımayacak. Bütün bunları söylerken hiçbir şeyin değişmeyeceğini biliyorum. Yine hacca giden hacılarımız bile o geceyi istisna geçirecek. O geceye özellik biliyorum ama söylemekle mükellefim. Benim çapım bu kadar. Benim yerim bu kadar. Eğer devletin televizyona çıkmak mümkün olsaydı orada da söyleyecektik. Çankaya'ya çıksaydım Çankaya'da da söyleyecektik. Her yerde söyleyecektik. Ama bugün çapımız bu kadar, mesafemiz bu kadar, mekanımız bu kadar. Burada söylemek zorundayım. Biliyorum hiçbir şey değişmeyecek. Geçen senelerde değişmedi. Vaazlarda, sohbetlerde, hocalar ve ilgili kişiler milli piyango haramdır, haramdır, haramdır dedikleri halde geçen sene 22 milyon bilet satıldı. Bu sene 28 milyon bilet bastırmışlar, satılmıştır muhakkak zannediyorum. Her köşede dilenciler gibi milli piyango satıcıları. Nasıl ki dilenciler Müslümanların merhametinden faydalanmak için merhamet avcılığı yapıyorlardı, şimdi milli piyango idaresi de avucuna tutturduğu milli piyango biletleriyle insanlarımızın umutlarını sömürüyor. Umut, bana da çıkar, bana da çıkar. Hayvan oğlu hayvanlar, bana da çıkar diye insanları sömürüyorlar. İnsan sömürülür mü ya? İnsanın umutları sömürülür mü? Burası devlet politikası, burası hükümet, burası iş bu. Burası geçim kaynağı, bu ne biçim çalışma azmi? Kumarla nereye varabilirsiniz? Umut tüccarlığı yapıyorlar. Utanmadan, arlanmadan. Uykusuz kalan insanlar, stres geçiren insanlar, türlü rüyalarda sıkıntıya uğrayan türlü insanlar, belalar, musibetler ve psikiyatri uzmanları, hastalar çoğaldı diyor, çoğalacak diyor. Umut tüccarları, umut istismarları, umut kalpazanları. Ve karşımızda bir Müslüman millet. Ya nasıl Müslümanız biz? Nasıl Müslümanlık? İşte Kur'an-ı Kerim açık söylüyor. Mücadele halinde olun. وَلَا يُحَرِّمُنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهِ Allah'ın haram ettiğini haram saymayanlar. Yani milli piyango bileti alanlar Allah'ın haram ettiğini haram saymayanlardır. Ne mana veriyorsunuz buna başka? O gece içki ile yakınlık kuranlar, içkili yerlerde oturacak olanlar, evinde, yakınlarında, işte bunlar Allah'ın haram ettiğini haram saymayanlar. Evet, nasıl olacak? Namaz kılanlara hakaret edenler, namaz kıldığı için ordudan atılanlar, hanımları başını örtüyor diye gözaltına alınan subay ve assubaylar ve bunları yapanlar, bunları duyup işte Müslümanların suskunlukları, yalnızlıkları, bu nereye gidecek? İşte görüyorsunuz, Allah toptan belamızı vermeye başladı. Tekrar terör canlandı. Tekrar dehşetler yaşanıyor. Vahşetler yaşanıyor. Gündüz gözüyle gazetelere telefon ederek gelin eylem yapacağız. Falan mağazayı bombalayacağız. Alevlere, ateşlere sokacağız. Cehennem gösterisi yapacağız. Gelin film çekin diye gazetelere ilan ediliyor. Ve Bakırköy'de mağaza alevler içinde kalarak hamile kadınlar cayır cayır yanıyor ve gazetecilerin haberleri olduğu halde emniyete haber vermiyorlar. Zalim basın, kafir basın. Basın. Korkunç bir komployla karşı karşıya Müslümanlar. Korkunç bir vahşetle karşı karşıyayız. Eğer İslam'a dönmedikçe, Hazreti Muhammed Mustafa'ya dönmedikçe hiçbir hükümet başa çıkamayacak. Kur'an'a dönmedikçe, Kur'an'ın nizamına dönmedikçe, Allah'ın kitabına dönmedikçe hiçbir sistem ülkeyi huzura, Allah'ı şahit tutarak söylüyorum, kavuşturamayacak. İşte görüldü, sağcı hükümetler de aciz kaldı, solcu hükümetler de aciz kaldı. Şimdi de sağcısıyla solcusuyla birleşmiş bir hükümet var, o da aciz kaldı. Aciz kalmayan Allah'tır. Aciz kalmayan Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Aciz kalmayan Allah'ın kitabıdır. Boşuna tüketmeyin nefeslerinizi. Boşuna umutlandırmayın insanları. Boşuna sömürmeyin, istismar etmeyin insanların hayallerini. Dönün İslam'a, dönün Hazreti Allah'a. Mevlana ne güzel seslenmiş ama onu değiştirmek istiyorlar. Gel ne olursan yine gel. Ki aslı ve orijinal Mesnevi'de geçiyor. Baza baza, her ançı hesti baza, gergebrü, kafirü, putperesti baza, in dergah, dergah-ı nevmidiniz, sadbar tevbe şikesti baza. Gel diyor, ey Hristiyan gel, Muhammed'e teslim ol. Ey ey küfürde olan insan kafir diyor. Gel teslim ol. Ey hiçbir dine inanmayan gel teslim ol. Bunlar öyle anlamaya çalışıyor. Gel diyor defnen dümbelek çal yine kendi keyfine git. Böyle yorumlamaya resmen devlet bunu yapıyor. Gel de Müslüman ol diyor. İslam'a davet ediyor. Vallahi Mesnevi'de Mevlana insanları, kafirleri debir dedi yani hiçbir şeye inanmayan ateistleri, hümanistleri, siyonistleri bir cümle kafirleri Mevlana İslam'a çağırıyor. Bunlar karnavala gel de dön sarhoş ol git zannediyor. Mevlana'ya istismar, Mevlana'yı inkar, Mevlana'ya iftira. Nasıl ki Aleviler Hazreti Ali'ye iftira ediyorlarsa, nasıl ki Hristiyanlar İsa'ya iftira ediyorlarsa, Mevlana'ya da iftira eden zalimler var. Yanlışlar var, hatalar var, istismarlar var, sömürgecilik var, insanlar inançlarını sömürenler var. Alevi dedesi çıkıyor, bizde namaz yok, oruç yok diyor. Peki siz nesiniz? Hayvan ol hayvanlar. Nesiniz ulan siz? Namaz yoksa, oruç yoksa. Hazreti Ali namazda öldürüldü, namazda şehit oldu. Din yoksa, namaz yoksa, siz nesiniz? Diyen yok, hatta tepki yok, hatta bir karşı koy. Hiçbir şey yok hatta. Halk ölmüş, ölü toprağa serpilmiş. Allahu Teala sonumuzu hayır eylesin. Bu gidişin sonu felakettir diyorum Müslümanlar. Vallahi yurdumuzu parçalarlar, bakın söylüyorum. Bizi birbirimize kırdırtırlar Yahudiler, Siyonistler, kafirler, Amerika. İslam'ın en büyük düşmanı Amerika'dır bugün. Bütün Müslümanları birbirine kırdırtırlar bu adamlar. İstanbul'u ikiye ayırırlar. Anadolu'yu ikiye ayırırlar. Her tarafı parçalarlar. Her şeyi yaparlar. Eğer böyle kalırsanız, böyle uyursanız, sesiniz çıkmazsa, tavrınızı koymazsanız, mücadele tavrınızı belirlemezseniz, yılbaşına teslim olursanız, Hristiyanlar sizi oyuncak gibi oynatır, hiçbir şey kalmaz sizde. Allahu Teala cümlemizi rahmetiyle, lütfu ve ihsanıyla şuurlandırsın inşallah. Hristiyanları İslam hidayetiyle nasiplendirsin inşallah. Alemi İslam için tuzak kurmaya çalışan bir cümle kefereyi, zalimleri ve fasıkları, kurdukları tezgahları veya tuzakları kendi başlarına bela eylesin inşallah. Amin ve ya erhamer rahimin.